सदके तेरे प्यार के, सदके तेरे प्यार के, बाहरों ने मेरे पिया गले मुझे लगा लिया जीवन की लार। हंस तू सदा यही है दुआ, हंस तू सदा सदके। हंस तू सदा सदके तेरे प्यार के। हंस तू सदा।